όνειρα μου. Γίνε φως και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου. Μείνε στο νερό μου απ' το κοιμή σου. Να ονειρευτώ μαζί σου. Μείνε μέσα στη ζωή μου. Μείνε. Μείνε μέσα στα όνειρα μου. Γίνε φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου. Μείνε. Στο νερό μου απ' το κοιμή σου. Να ονειρευτώ μαζί σου. Μείνε μέσα στη ζωή μου. Μείνε. Μείνε μέσα στα όνειρα μου. Γίνε φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου. Να απαντήσεις αν αντέχεις να μ' αφήσεις με έναν άλλον αν θα πας εσύ ποτέ. Και μου είπες αν το κάνω να το ξέρεις θα πεθάνω. Στη ζωή μου δεν θα σ' αρνηθώ ποτέ. Σε ρωτούσα αν τελειώσει σαν το χιόνι αν θα λιώσει κι αν πεθάνει η αγάπη αυτή ποτέ. Κι απαντούσες μη φοβάσαι, σ' αγαπώ να το θυμάσαι. Δεν θα αφήσω να χαθείς εσύ ποτέ, ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ. Ξαφνικά με αφήνεις, τηλέφωνα κλείνεις χωρίς εξηγήσεις, χωρίς ένα γεια. Ξαφνικά μ' αποφεύγεις, σηκώνεσαι, φεύγεις και ούτε σε νοιάζει αν ζω τελικά. Σου είχα πει μη μ' αφήσεις και μου πες ποτέ. Ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ. Σε ρωτούσα κάθε βράδυ ποιο φιλί, ποιο ξενοχάδι θα είναι αιτία να χαθούμε εμείς ποτέ. Κι ορκιζόσουν στη ζωή σου πως για πάντα η πνοή σου θα είμαι εγώ και δεν θα πας αλλού ποτέ. Ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ. Ξαφνικά με αφήνεις, τηλέφωνα κλείνεις χωρίς εξηγήσεις, χωρίς ένα γεια. Ξαφνικά μ' αποφεύγεις, σηκώνεσαι, φεύγεις και ούτε σε νοιάζει αν ζω τελικά. Σου είχα πει μη μ' αφήσεις και μου πες ποτέ. Ποτέ. Ποτέ μη λες. ποτέ. Ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ. Καρδιά μου περιμένει. Δεν βρήκες λόγια να μου πεις ότι τελειώνουμε. Και έχω χαθεί εκεί που το όνειρο πεθαίνει. Εγώ εδώ κι εσύ αλλού το ξημερώνουμε. Μα στην καρδιά μου τη μορφή σου θα κρατάω. Σώμα με τον πόνο θα ανταμώνουμε. Κι εγώ τρελός που τόσο ακόμα σ' αγαπάω. Ποιο κορμί σε ταξιδεύει κι η καρδιά μου δραπετεύει. Σαν σκιά μες στη σκιά σου αλυτεύει. Μέσα στο μυαλού τη ζάλη δεν συγκρίνεσαι με άλλη. Έλα για λίγο να σε δω και φεύγεις πάλι. Έλα για λίγο να σε δω και φεύγεις πάλι. Ξέρω πια αν είναι αλήθεια η παρέστηση. Όμως αυτή η ερημιά με έχει διαλύσει. Δεν το πιστεύω ειλικρινά, δεν έχω αίσθηση. Πως τόσο απλά χωρίς μιλιά βρήκες τη λύση. Ποιο κορμί σε ταξιδεύει κι η καρδιά μου δραπετεύει. Σαν σκιά μες στη σκιά σου αλυτεύει. Μέσα στο μυαλού τη ζάλη δεν συγκρίνεσαι με άλλη. Έλα για λίγο να σε δω και φεύγεις πάλι. Έλα για λίγο να σε δω και φεύγεις πάλι. Ποιο κορμί σε ταξιδεύει κι η καρδιά μου δραπετεύει. Σαν σκιά μες στη σκιά σου αλυτεύει. Μέσα στο μυαλού τη ζάλη δεν συγκρίνεσαι με άλλη. Έλα για λίγο να σε δω και φεύγεις πάλι. Έλα για λίγο να σε δω και φεύγεις πάλι.

στα σκοτεινά σου μάτια χάθηκε ο χρόνος. Η αγάπη πάντα ελπίζει κι ονειρεύεται. Μόνος είχα ξεκινήσει κι είμαι πάλι μόνος. Και η νύχτα μακριά σου δεν παλεύεται. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό και στο τέλος με γονάτισε. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό για τον άντρα που αγάπησε. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό με βαρύ τσιγάρο σερτικό. Μόνος μες στη νύχτα ακροβατώ στη ζωή μου το ζεϊπέκικο. Τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. 100 φορές κομμάτια έγινα για σένα μια βραδιά. 100 φορές τα μάτια είπαν φεύγω μα δεν έφυγα ούτε μια. 100 φορές τα χείλη φώναξαν μα μείναν σιωπηλά. 100 φορές η δρύμη έγινα για σένα άλλη μια φορά. Έγινα για σένα άλλη μια φορά. Δεν πήγα πουθενά. Μακριά σου ποτέ δεν θέλησα να φύγω. Αυτό το λίγο που μου δίνεις έχω για καρδιά. Και καίω μέσα μου 100 φορές το λίγο. Και καίω μέσα μου 100 φορές το λίγο. 100 φορές κομμάτια έγινα για σένα μια βραδιά. 100 φορές τα μάτια είπαν φεύγω μα δεν έφυγα ούτε μια. 100 φορές τα χείλη φώναξαν μα μείναν σιωπηλά. 100 φορές η δρύμη έγινα για σένα άλλη μια φορά. 100 φορές κομμάτια έγινα για σένα μια βραδιά. 100 φορές τα μάτια είπαν φεύγω μα δεν έφυγα ούτε μια. 100 φορές τα χείλη φώναξαν μα μείναν σιωπηλά. 100 φορές η δρύμη έγινα για σένα άλλη μια φορά. θα ήθελα απόψε που έχουν σβήσει τα αστέρια στη μικρή καμαρά μου να βρίσκω σου ξανά, να σε πάρω για πάντα μες στα δυο μου τα χέρια και τραγούδια αγάπης να μου λες σιγανά. Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα, μια τέτοια νύχτα μου ξύπνα τα περασμένα. Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα, μια τέτοια νύχτα μου ξύπνα τα περασμένα. Απόψε που δεν βγήκαν τα αστέρια να βρισκόμουν κοντά σου έστω για μια στιγμή, με μισό σβήστα φώτα στη μικρή καμαρά σου και στα τζάμια να πέφτει με ρυθμό η βροχή. Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα, μια τέτοια νύχτα μου ξύπνα τα περασμένα. Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα, μια τέτοια νύχτα μου ξύπνα τα περασμένα. Σκέφτομαι πάλι εσένα, μια τέτοια νύχτα μου ξύπνα τα περασμένα. Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα, μια τέτοια νύχτα μου ξύπνα.